Il-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-Għana Tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mistur Kirkop. Infemmilkom, fil-programm tal-lum san komplu nitkellmu ma' Kamru De Bono u illum ħan nitkellmu fuq il-fatti li jikteb u li għanni. Inti kif marba Karm? Inti dawn il-fatti, kemm ilek tiktibhom inti? 25 sena. U li ma kien l-ewwel wieħed? Kemm tikteb poezija żgħira fi xi 10 sal tri jisimha mmixija kien. Ma dak mhux fatt bħala storja, hux veru? Le, le, le. Sewa ġifieri inti tagħtel bej il-fatt bħala storja u l-fatt li ma jkun storja, jew fantasija. Huma mtlek kwalitajiet. Li huma? Huma ballati kulla jistajħu. Iva. Però l-ballata propja hija traċedja oġġett li sor realtà. Sewa. Mbagħad hemm ir-rakkont jew il-leġenda u l-mazzjetta. Sewa, issa aħna l-lum nisimgħu l-ewwel fatt, x'ismu l-ewwel fatt li ħatanilna l-lum? Din illum hija ġraja li seħħet 44 sena ilu fl-10 ta' Frar tal-1955 kien mit-tifel ħabib tiegħi. Sewa. Fuq il-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Sewa, tgħidni x'iktar, tgħidni x'iktar, aħna importanti nisimgħuk. Għan nisimaw l-Kamnu, jannin dan il-fat, u għaj kumpanjaw Roni Kalleja tal-Musta, Salvotanti, Zabuġi, u Kanadis, għanti, u Zabuġi, ma Kanadis, sejdulu, u Franz Asa, ta' saħi. Mela, għan nisimaw għan I'm nar San Paul Masakristan kam nicht sei at gemei bin ma an dei lab gael na ala le la bei etna Dal festa dal bel La carion da frare il festa da bannat e dem da bel Can't be fair Some folks get lost yesterday Walked in through the porch of Johnny As the carriage men come from her El Alice show a ghetto Adiara del andar Me sopa el veit al glesia Hart un samra fest برو جسم وخادق مخام لعين الكامرة تالميتين وعربي فقديت الكريسيان دار بريتو ماجسترات Savage down, yam lolling gestan, rapportiato detaliat. Rapina, Messerou Khan. Thank you. Mela daka kien il-fatt sabiħ dil-gazzja li ġrat fuq il-bejt ta' Gnisi ta' San Paul il-Belt Valletta fl-10 ta' Frar 1955 dan huwa fatt miktub minn Kamnu stess u li għadu kif għandi magħna. Issa kemm naħseb nifsek tajtu. Nifsek tajtu. U inti dan għandejtu bl-amment il-festival li għadda ta' sena l-oħra tal-bisamija. Somma s-sena l-oħra tgħid is-sena l-oħra dal-programm ħajn jistama' fis-sena 2000. Ma qed nirrekordja waħna Novembru 99. Is-sena l-oħra dan għandejtu bl-amment. Kemm ħalli biex għandek biex tgħallem tidan? Sibtu instead dan, eh? Kif hemm ħallek? Biex tgħallem tu? Bl-amment. Ġimgħa. Fih biex xogħol jiġri biex tagħmel bl-amment dan? Dik fil-ogħda naqruh darba. Qabel norqod imma tgħallimtu. U ma naturalment qatt tikkonċerta magħhom jiżżelu. Żgur dok is-sur mastu. X'ikem ħaġa ħadilkom dax-xogħol biex ikun ġenajtu flimkien. Approvajni, għakammel darba. Ma domtu għek xar, xarin kem? عدمنا ما حسبش عارف. طيب جفري في هالشغل من هاتيها بيش تبتو في هالشغل من هاتيها بيش تتعلمو ومن بعد بيش تعشق في هالشغل وكل بيش ويهد يعني ما تتعلي فارو الميرتو تاروني ايد لبير عشين عندي فوق مالي ملعبات ماركت هذي فوق الله وصلو كلهم وروني جيبني طيب اللي نعني المنور يا مالا ناتو براسو تقول لروني اتا خوبو كل سواش كل حتى عند ميرتو كل من دور اما روني كين المسمور سوا سا بقى نهي مش ناس ما فاتي هو تيالك شو فاتي هو هتاني اللونك استامنك عندي يو عندي هول منانية مملية فانتاسية از الويهة كاش يو البكية تاوي تلاسي مالهان سموه يديني يا فانتاسي يوش بيرو ميش سوا مالهان سموه البكية تاوي تلاسي ودينا سفيشي دارويت انقل للبوستا نجيس يلبو ويانو شهاجة فوقهم وقالوا هان سموه ديدك و نستعمى لي أكل ويهت يهو قوست يسمى jam bom ta kmo ta har er atnis va mam led be val mosin jo pe kam labo men yenzel e dam boket ahray nasas al jeder be men yegre wara farke Permes atleta som jag finsat här. Vara lammat all progress. Yatar el blad zaudin Zayag bar tamat kenario Trafiet tayar kol lomkin Dakleyo wale responsable Zabit nid Zau al ambient Big dal wit Halayin eret Fuq sholom O wit atten Jai ma ba amen sabe mata me le mo de tio bla mare na ba ne pe ue te la salez me tia Dar o wolak el halim Kiam lo palet lel rotundan Ay to jeb al mosin Dika kienet il-bikja ta' Wiet il-Għasel. Hija poezija fit-ton tal-fatt u kiteb ukoll Carmen De Bono ta' ewlu Roni tal-Lejja tal-Mosta, Salvo Tanti Franatis u Salvo Qasa Qasaqajn. Carmen hawnhekk smajna mhux fatt kif qed nħobbitu, imma din hija ħaġa il-protesta tiegħek, naturalment f'isem ħanajdu hekk il-mostin kollha talli dal-wiet ħassar nies. Taħseb li l-għana għandu jkun hekk ukoll, mhux sempliċement rakkonta storja. Jien naħseb li għandu jkun hekk, ela għaliex jiena qalbi ħasseb li għandu niktab fuq. Għax niftakru kif kien u kif sor. Allura ġiet li tingiża fil-kuxjenza li għandu niktab berżej. Naħseb jiena li wasal iż-żmien li l-għana ħalli ngħidu hekk f'rana spirtu pront dejjem kien hemm dan aġġornament tal-għana li għandej anke jekk ma jafx dejjem ikkommenta anke jekk bil-mogħdi. Fuq affarijiet li idejquh u li jaħseb li immaltin bħalu ukoll idejquh. Ħalli forsi jidher minn barra qed jagħmel fuq snarijiet, ma fir-realtà mhux snarijiet, sa lid-darb inti ħadd it-ton tal-fatt ma tistax tgħin xorta qed tipprotesta talli lana. Blana xorta talli l-wiet qed ikun imħassar minn kulum kien. Issa baqa' nafsi minuti żgħar. Xi tfittex inti fil-fatt meta tkun qed tikbu? L-iktar li tħoss li għandek tagħti każ inti u tikbu u inti wkoll inti tagħnija mbagħad. Waqt li qiegħed tiktab fil-fatt l-ewwel ma tistruttura s-suġġett. Sawa. U mbagħad x'inhu jkollok is-suġġett tagħmel għażla ta' kliem molti sofi illi tiġbor l-għanja kull stanza li jkun fih il-fatt irid jiġi mill-bidu sal-ħarkatina, sawa ħalħu l-qawra l-oħra, اتيها لتسنتي لتفوت توزع المتركة فيه تعمل الفيرس واطي والفيرس لونك اتشاترا او دايم كفات لك تعزل كليم لي يكون كليم لي ان على الان لي يدخل في الفون الفترة دي انت تريها دي شكيف تشتي عندي اش يك ما تسموش كليم لي يدخل في قلبه انسك منت تسموشين هل متى تسمى دسكتا دوك كندرون خليك استوديو ما تسموش وما تسمشين يا ويا همرو او انت بتعني ايه انت بتعني عن الشيخ كلك الاموسيون وجوفيك اللي دك ايه تعملو بحال ما كتبتو من قلبك خطعنيها من قلبك انك يا كتهل شخط يا عمي دمان كلية تعلمو ويوجبو دك يدخل جوا فيها وسيع عنيها من قلبه ومنو انا نرنجاتيك نرنجاتيك وكل للكتاريستيكا انا ونكاليك المستا للسابوتانتي كاديس ولفرانس اسرس عين ولكم السامية نسلينكم مع البروغرام ترجمة ديهرة Alana Tana, intervisti mal-annejja u daqqa Maltin, fiħruġ is-seklu 20. Tidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Mifsud Tilkopp.